radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Radio Israël presenteert vandaag deel 1 van een nieuwe miniserie van Derk Prins Ministries, getiteld Verootmoediging. Volgende week zenden wij deel 2 uit. Ons hartelijke dank gaat uit naar Derk Prins Ministries Nederland, die kosteloos toestemming heeft gegeven om al deze mooie en leerzame uitzendingen via Radio Israël aan u te mogen laten horen. After that wonderful time of worship, na die hele fijne tijd van aanbidding, when I realized my time had come to speak, toen ik besefte dat mijn tijd was gekomen om te gaan spreken, I simply said to the Lord, toen zei ik heel eenvoudig tot de Heer, I am not worthy, but I am willing. Ik ben niet waardig, maar ik ben wel bereid. So that's how I come to you this evening. En zo wil ik tot u komen vanavond. Now we are going to go back to our proclamation. We gaan terug naar onze proclamatie. There's no way you can escape. Dat kunt u niet aan ontkomen. 1 John 4:16. 1 Johannes 4 vers 16. And you get a special star if you don't have to look in your Bible. En u krijgt een heel speciaal start daarin als u niet naar uw Bijbel hoeft te kijken. So Ruth and I will do it in English. Auster. And then you'll have it in Nederlands. Eerst in het Engels en dan in het Nederlands. I much prefer to say Netherlands to Holland. Ik vind het fijner om Nederlands te zeggen in plaats van Hollands. It seems to me it describes the country better. Het beschrijft het hele land veel beter. Anyhow, here we are. Hier gaan we. We have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. In het Nederlands. En wij hebben de liefde van God onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. That was good. Now once more. Nog een keer. Say it as if you really mean it this time. Zeg het alsof je het echt meent dit keer. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Amen. That Amen. Was good. Heel goed. Now, the theme that God has given me for this evening is right in line with what God has been saying to us in the worship. Het thema dat God mij gegeven heeft voor deze avond komt helemaal overeen met het thema wat ook tot uitdrukking kwam in de aanbidding. This gives me confidence that I have the right theme. Dit geeft mij de zekerheid dat ik het juiste thema heb. My theme is self-humbling. Mijn thema is zelfvernedering. We are dealing with various things that we have to enter into. Wij spreken over dingen die moeten plaatsvinden in onze levens. If we are to be in line with revival, if God sends it. Als wij klaar willen zijn voor opwekking wanneer God die zendt. We have seen so far two main issues. We hebben tot op dit moment twee hele belangrijke punten besproken. The first is that love is the end purpose of the gospel. Het eerste is dat liefde het doel is van het evangelie. And if we miss that purpose, all our activity is wasted time. En als we dat punt missen, dan is al onze activiteit heeft geen waarde. And then this morning we looked at the kind of love God wants from us. En vanochtend hebben we gekeken naar de soort liefde die God van ons vraagt. And we saw that God is jealous. En we zagen dat God jaloers is. He does not want to share our hearts with any other thing or person. Hij wil onze harten niet delen met enige andere zaak of enige andere persoon. He wants an absolutely unique place in the heart of each one of us. Hij wil een absolute unieke plaats in het hart van elk een van ons. Now we're going to speak about the essential step of humbling ourselves. En nu gaan we spreken over de noodzakelijke stap van zelfvernedering. And we'll start with 2 Chronicles 7 verse 14. En we gaan beginnen bij 2 Kronieken hoofdstuk 7 en vers 14. Which is a verse that has often been used in connection with prayer for revival. En het is een vers dat heel vaak gebruikt is met betrekking tot gebed voor opwekking. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich. En zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen. Dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen. First of all, we need to see that these words apply to us. We moeten ten eerste zien dat deze woorden van toepassing zijn op ons. Us who are called Christians. Wij die christenen genoemd worden. We are Christians because the name of Christ is called upon us. Wij zijn christenen omdat de naam van Christus op ons leven gelegd is. So these words apply exactly to us. Dus deze woorden zijn heel nauwkeurig van toepassing op ons. And for more than 30 years I have been teaching from this verse. En meer dan 30 jaren lang heb ik lesgegeven van dit vers. And I've pointed out that there are four steps we have to take. En ik heb altijd laten zien dat er vier stappen zijn die wij moeten nemen. And there are three steps with which God will respond. En dan zijn er drie dingen waarmee God zal gaan antwoorden. The four steps we have to take are these. En de vier stappen die wij moeten nemen zijn deze. To pray. Te bidden. I'm sorry, wrong. Verkeerd. To humble ourselves. Ons te verootmoedigen. Pray. Te bidden. Seek God's face. Het aangezicht van God te zoeken. And turn from our wicked ways. En ons te bekeren van onze boze wegen. And then God says he will do three things. En dan zegt God dat hij drie dingen zal doen. He will hear from heaven. Hij zal uit de hemel horen. He will forgive our sin. Hij zal onze zonde vergeven. And he will heal our land. En hij zal ons land herstellen. But recently I felt God spoke to me. Maar onlangs bemerkte ik dat God tot mij sprak. And he said, "What you have been preaching is absolutely correct." En hij zei datgene wat je geleerd hebt is absoluut correct. But up to now, the people you have been preaching to have never met the first condition. Maar tot op heden hebben de mensen die de boodschap gehoord hebben nooit voldaan aan de eerste eis. And if they don't meet the first condition, en als ze niet voldoen aan die eerste eis, none of the other promises apply. Dan zal die andere belofte niet van toepassing zijn. What is the first condition? En wat is de eerste eis? We must humble ourselves. Onszelf te verootmoedigen. I believe that the original sin in the universe is pride. De oorspronkelijke zonde in de schepping, geloof ik, is hoogmoed. Paul tells us that the love of money is a root of all sin. Hij zegt, Paulus leert ons dat de liefde voor geld de wortel is van al het kwade. It is just one among various roots. Het is één van de verschillende wortels die er zijn. But the soil in which all those roots grow is pride. Maar de grond waarin al deze wortels groeien is hoogmoed. The sin of pride did not begin in time. De zonde van de hoogmoed vond niet allereerst plaats in onze tijd. Eternity. Die begon al in de eeuwigheid. It did not begin on earth. Het begon niet op aarde. It began in heaven. Het begon in de hemel. With one of the wisest and most beautiful of all angels met that God had created. Een van de wijste en een van de mooiste engelen die God ooit geschapen had, daar begon het mee. And in Ezekiel chapter 28. En in Ezekiel hoofdstuk 28. We have a picture of two persons. Dan hebben we daar een beeld van twee personen. The first person is the king of Tyre. De eerste persoon is de koning van Tyrus. The prince of Tyre. De prins van Tyrus. The second person is the king of Tyre. En de tweede persoon is de koning van Tyrus. If you read the chapter carefully, als u het hoofdstuk voorzichtig leest, you will see that the prince of Tyre is a man. Dan zult u zien dat de prins van Tyrus een persoon is. But the king of Tyre is no man. Maar de koning van Tyrus is geen mens. He is a fallen angel. Dat is een gevallen engel. And this is a clear example of a principle. En dat is een heel duidelijk voorbeeld van een principe. That human governments here on earth, de menselijke regeringen hier op aarde, are directed from Satan's headquarters in heaven. Worden gedirigeerd door Satans hoofdkwartier in de hemelen. And the really decisive power is not the power of human government. En de uiteindelijke beslissende macht is niet de macht van menselijke regering. But it's the power of Satan's kingdom in the heavens. Maar dat is de macht van Satans koninkrijk in de hemelen. And until we realize that, we will continue. En totdat we dat beseffen, zullen we bezig zijn en worstelen met problemen die we niet kunnen oplossen. Then we move up to the description of the king of Tyre in the second half of this chapter. En dan in de tweede helft van het hoofdstuk zien we de beschrijving van de koning van Tyrus. And it's perfectly clear that he is not a man. En het is heel duidelijk dat het geen mens is. In fact, it's clear that he was an angel. Het is heel duidelijk dat het een engel was. Outstandingly beautiful. Heel bijzonder mooi. Outstandingly wise. Heel bijzonder wijs. And he was given a position of special privilege. En hem werd een positie gegeven van speciale privileges. He was the anointed cherub that covered the throne of God. Hij was de gezalfde cherubijn die de troon bedekte. Let's look at just a few verses. Laten we een paar versen gaan lezen. Beginning in verse 12. We gaan beginnen bij vers 12. God says, "You were the seal of perfection, full of wisdom, perfect in beauty." God zegt, volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid en volkomen schoon. Probably there was no wiser or more beautiful creature of God. Misschien was er wel geen wijzere en mooiere schepping dat God gemaakt had. And then we read in verse 13. En dan in vers 13 lezen wij. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz and diamond, beryl, onyx and jasper, sapphire, turquoise and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were creating. In Eden waart gij, Gods hof, allerhande edelgesteente overdekte u, rode jaspis, chrysoliet en frasem, turquoise, chrysofraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Obviously that is no human being. Dat is heel duidelijk geen mens. Somebody who was in the Garden of Eden. Iemand die al in de Hof van Eden was. Who was beautifully adorned. Die prachtig bedekt was. With many different kinds of precious stones. Met vele bijzondere edelstenen. And had a special music in ministry in music. En er was ook een hele speciale bediening in muziek. It's very important to realize that. Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Because that fallen angel Satan. Want die gevallen engel Satan is a master musician. Is een meester muzikus. And one of the means that he uses to trap humanity is music. En een van de manieren die hij gebruikt om het menselijk ras gevangen te nemen is muziek. And I suppose millions of people today are trapped by Satan's music. En miljoenen mensen vandaag zijn gevangen in de muziek van Satan. Let's go on with the description. Verse 14. Laten we verder gaan met de beschrijving in vers 14. You were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. Verse 14. Gij waart een beschuttende of een gezalfde cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. That's beautiful in Dutch, isn't it? In het Nederlands is dat heel mooi. Vlammende stenen, I like that. Vlammende stenen. Can you picture this being? Kunt u zich voorstellen dit schepsel? Definitely no human being. Dat is absoluut geen menselijk wezen. And then it says in verse 15. En dan zegt het in vers 15. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity or rebellion was found in you. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht of rebellie in u gevonden werd. Notice he is a created being. Ziet u dat het een geschapen wezen is? There's only one kind of uncreated being. Er is maar één ongeschapen wezen. That is God himself. Dat is God zelf. And every other kind of being is created. En elk ander wezen is geschapen. And there is no way that the created can ever become uncreated. En er is geen enkele manier waarop het geschapene ongeschapen kan worden. In other words, there's no way that man can ever become God. Er is geen enkele manier waarop de mens dus ooit God kan worden. Or even that an angel can become God. Of een engel God kan worden. And that is one of the great errors that's being taught today. En dat is een van de grote misleidingen die vandaag de dag geleerd worden. That somehow man can become a god. Dat ergens de mens een god kan worden. It's a lie. Het is een leugen. The created can never become uncreated. Het geschapene kan nooit ongeschapen worden. But it says iniquity or rebellion was found in you. Maar het zegt onrecht of rebellie werd in u gevonden. Then we go down to verse 17. Dan gaan we naar vers 17. And we find what caused this iniquity and rebellion. En dan zien we wat het onrecht of de rebellie begon. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground, I laid you before kings, that they might gaze at you. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid te niet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. What was the cause of his fall? Wat was de reden dat dit wezen viel? Pride. Hoogmoed, trots. Pride because of the wisdom and the beauty that God had given him. Trots vanwege de wijsheid en de pracht die God hem gegeven had. And yet from that wisdom and that beauty he became a rebel against the God who had given them to him. En vanuit die wijsheid en de schoonheid die God hem gegeven had werd het een rebel naar God toe. And all other subsequent sins in the universe follow from that one sin. En alle zonden in de universum die volgden hebben hun oorsprong in die ene oorspronkelijke zonde. And that is the sin of pride. En dat is de zonde van hoogmoed of trots. And if we do not deal with the sin of pride we can never attain to what God has for us. En als wij niet afrekenen met de zonde van hoogmoed zullen we nooit bereiken datgene wat God voor ons bereid heeft. I was impressed that in the worship the theme really was we need to humble ourselves before God. Ik was onder de indruk dat in onze aanbidding het thema was wij moeten ons buigen, vernederen voor de machtige hand Gods. And just after the worship a sister came to my brother here. Aan het eind van de aanbidding kwam een zuster naar ons toe. And said during the worship she'd seen a vision of angels worshiping God. Gedurende de aanbidding zag ze een visioen van engelen die God aanbaden. And then she'd seen a dove descend in front of the angels. En dan kwam er een duif die vanuit die engelen kwam. And she felt that the message of God was this. En ze voelde dat de boodschap van God was dit. The dove represents brokenness. En de duif die zou vertegenwoordigen verbrokenheid. Again, I feel that I'm right in line with the purpose of God. En weer opnieuw voelde ik dat ik helemaal in lijn ben met Gods gedachten. Now, pride led to rebellion. Hoogmoed leidde tot rebellie. And rebellion leads to false religion. En rebellie leidt tot valse religies. What we call the occult. Wat wij noemen het occulte. If you look in 1 Samuel chapter 15. Als u met mij kijkt in 1 Samuel hoofdstuk 15. Verse 23. Vers 23. Rebellion is as the sin of witchcraft or divination. Voorwaar weerspannigheid is als de zonde der toverij. So wherever you find rebellion, waar u rebellie zult vinden, you will find the occult. Gaat u ook het occulte vinden. You will find false gods and false religion. Gaat u ook valse goden en valse religie vinden. I have learned this in the ministry of deliverance. In de bediening van bevrijding heb ik dit geleerd. If ever I deal with a person whose problem is rebellion, als ik iemand dien die een probleem heeft met rebellie, automatically I begin to look for occult powers. Dan kijk ik automatisch ook voor occulte machten. Because it's rebellion that opens the way to the occult. Want rebellie opent de deur naar occulte machten. I was in the United States in the 1960s. In de jaren 1960 was ik in de Verenigde Staten. When they had what they called the Jesus movement. Toen daar plaatsvond wat genoemd werd de Jezusbeweging. And almost a whole generation of young people went into rebellion. En bijna een hele generatie van jonge mensen ging de rebellie binnen. And I have dealt personally with many of them. En ik heb persoonlijk met vele mogen bidden. I have never met one that did not go into the occult. Maar ik heb er nog nooit één ontmoet die ook niet in het occulte binnenging. Rebellion will always lead to the occult. Rebellie zal altijd leiden tot het occulte. Thank God many of them came out. Dank God dat velen er vrij van werden. Many of them are serving God today. Velen dienen God vandaag. But we come down to this basic fact. Maar we komen terug naar dit fundamentele feit. That the sin behind all other sins is rebellion. Dat de zonde die achter alle andere zonden staat is rebellie. And if we do not deal with rebellion. En als we niet afrekenen met rebellie. We really have not dealt with sin. Dan hebben we niet afgerekend met zonde. Because the root is always there ready to spring up again. Want de wortel is altijd daar klaar om opnieuw te gaan groeien. In 1991 I became very sick. In 1991 werd ik erg ziek. In fact, I had a complication of the heart which is called subacute bacterial endocarditis. Ik had een conditie van het hart die ik niet kan vertalen. And it is normally fatal. En gewoonlijk is dat fataal. There is no medical cure for it. Er is geen medische kuur voor die conditie. But God in his mercy raised me up. Maar God in zijn barmhartigheid genas mij weer. But I learned a lesson. Maar ik leerde een les. God dealt with me about my own life and attitudes and motives. God sprak tot mij en werkte in mij met betrekking tot mijn eigen houding en hoogmoed. Attitudes and motives. Houding en motiveringen. And God showed me that the root of my problem was pride. En God toonde mij dat de wortel van mijn probleem was hoogmoed. I'll tell you if there's one thing I'm afraid of today. Ik zeg je, als er één zaak is waar ik vandaag de dag bang voor ben. It is pride. Is het hoogmoed. Because I have learned it is deadly. Want ik heb ontdekt dat het dodelijk is. If we do not deal with it, it will destroy us. Als we er niet mee afrekenen, zal het ons vernietigen. And so in the passage that we read from 2 Corinthians chapter 7. En dus in de schrift die we gelezen hebben van 2 Kronieken 7. The first condition God lays down for his people. De eerste conditie die God daar plaatst. Is to deal with pride. Is om af te rekenen met hoogmoed. If my people will humble themselves. Als mijn volk zich verootmoedigt. And I felt God said this to me. En ik voelde dat God dit tot mij zei. You've preached the truth to my people. Je hebt de waarheid gepredikt aan mijn volk. But they have never met the first condition up till now. Maar ze hebben tot op heden nog nooit voldaan aan de eerste conditie die ik neergelegd heb. And if we are to see revival in this land or any land. En als we opwekking willen zien in dit land of in welk land dan ook. It will not come until God's people have dealt with the problem of pride. Dan zal het nooit komen totdat het volk van God afgerekend heeft met de zonde van hoogmoed. So I want to speak quite briefly to this evening about how to deal with pride. En in het kort wil ik deze avond tot u spreken, hoe kan ik afrekenen met hoogmoed? We'll turn to 1 Peter chapter 5. We gaan naar 1 Petrus hoofdstuk 5. Verses 5 and 6. Versen 5 en 6. I'll read the second half of verse 5 and the whole of verse 6. Ik ga het tweede deel van vers 5 lezen en het hele vers 6. God resists the proud, but gives grace to the humble. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. If you pray out of pride, als je bidt vanuit hoogmoed, God is resisting you. Dan staat God u tegen. What hope do you have of achieving an answer to your prayer? Wat voor hoop kunt u dan hebben om een antwoord te krijgen op uw gebed? So Peter goes on. Dus Petrus gaat verder. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods. That he may exalt you in due time. Opdat hij u verhoge te zijner tijd. That is the remedy for pride. Dat is het geneesmiddel voor hoogmoed. It is that we humble ourselves. Dat wij onszelf vernederen. And God says humble yourself. En God zegt verneder je. God will never make us humble. God zal ons nooit nederig maken. He cannot make us humble. Hij kan ons niet nederig maken. It's not in the nature of humility. Want dat doet hij niet vanuit een karakter van nederigheid. It cannot be imposed upon us. Het kan niet op ons geforceerd worden. Not even by God. Zelfs niet door God. There is only one way we can achieve humility. Er is maar één manier waarop wij nederigheid kunnen bereiken. It is by humbling ourselves. Door onszelf te vernederen. God will not do it for us. God zal dat niet voor ons doen. He cannot do it for us. Hij kan het niet voor ons doen. We have to do it for ourselves. Wij moeten het zelf doen. And let me say, humility is not an emotion. En laat mij u dit zeggen, nederigheid is geen emotie. It doesn't dwell in the emotions. Het is geen zaak van de emoties. Humility is a decision. Nederigheid is een beslissing die je neemt. And it rests in the will. En het heeft zijn plaats in onze wil. If we do not humble ourselves, als wij onszelf niet vernederen, God will never do it for us. Dan zal God het nooit voor ons doen. Humility is expressed by the way we act. Nederigheid komt tot uitdrukking in onze levensstijl. Not primarily by the words we use. Niet allereerst door de woorden die wij gebruiken. In Luke 14, Jesus gave a parable about humility. En in Lucas 14 gaf de Heer Jezus een gelijkenis met betrekking tot nederigheid. A very simple parable. Een hele eenvoudige gelijkenis. We'll read verses 7 through 10. We gaan lezen in Lucas 14, vers 7 tot 10. I'll read them in English, then we'll have them in Dutch. We lezen die eerst in het Engels, dan in het Nederlands. So Jesus told a parable to those who were invited, when he noted how they chose the best places, saying to them, when you are invited by anyone to a wedding feast, Do not sit down in the best place, lest someone more honorable than you be invited by him. And he who invited you and him come and say to you, give place to this man. And then you begin with shame to take the lowest place. But when you are invited, go and sit down in the lowest place, so that when he who invited you comes, he may say to you, friend, go up higher. Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. Vers 7. Hij sprak tot de genodigden een gelijkenis, omdat hij bemerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen. En zeide tot hen, wanneer gij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op de eerste plaats aan liggen. Misschien is er iemand voornamer dan gij, door hem genodigd. En dan zou hij, die u en hem genodigd heeft, komen en tot u zeggen, maak plaats voor deze. En dan zoudt gij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan innemen. Maar wanneer gij genodigd zijt, ga dan, als gij erheen gaat, op de laatste plaats aanliggen. Dan zal misschien hij, die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u zeggen, vriend, kom meer naar voren. Dan zal dat u tot eer zijn tegenover allen die met u aanliggen. Let's translate this into a modern scene. Laten we dat vertalen in de moderne tijd. You've been invited to this banquet. U bent uitgenodigd voor dit diner. Maybe it's the full gospel businessmen that have invited. Misschien een diner van de volle evangelie zakenlieden. And there's the high table there with the chairs behind it. En daar is de hoofdtafel met de stoelen erachter. And you walk into this banqueting room. En u komt deze zaal waar het diner plaatsvindt binnen. And you walk up to the platform. En u gaat naar het podium. And you come and sit behind the table. En u gaat daar achter die speciale tafel zitten. And then the businessman who is leading the meeting. En dan de zakenman die de samenkomst leidt. Has to come to you and say. En die komt naar ons toe. Nou, die moet dan naar u toe komen en zegt dan. I'm sorry, but this place is reserved for the speaker. Zegt, het spijt me, maar deze plaats is gereserveerd voor de spreker. You have to go down. Wilt u alstublieft naar beneden gaan? And Jesus says that could be embarrassing. En de Heer Jezus zei dat zal u tot schande zijn. So if you want to avoid embarrassment, dus als u niet beschaamd wilt zijn, don't go to the top table. Ga niet naar de belangrijkste tafel. Find a table somewhere in the corner. Vind dan een tafel ergens in een hoek. And sit down there. En ga daar zitten. And then it may be that the man who is leading the banquet will come to you. En dan misschien degene die dat diner leidt, die komt dan naar u toe. And he may say, we have a place for you at the top table. En die zegt, we hebben hier een plaats voor u aan deze voornaamste tafel. Very simple wisdom. Hele eenvoudige wijsheid. But very practical. Maar heel praktisch. Always take a lower place. Neem altijd een lage plaats. Because there's only one way you can go. Want er is maar één manier waarop je dan kan gaan. And that is up. Naar boven toe. But if you start at the top, maar als je begint aan de top, there's only one way you can go. Er is maar één manier waar je één plaats waar je heen kunt gaan. And that is down. Dat is naar beneden. The choice is yours. De keuze is aan u. You will find yourself in many situations where you have to make this choice. U zult uzelf in vele gelegenheden vinden waar u deze keuze moet maken. What are you going to do? Wat gaat u doen? There's a little poem by John Bunyan. You know who John Bunyan is. U kent John Bunyan, de auteur, die maakte een klein gedicht. You know about him? Yeah, all right. Some. Well, he wrote a little poem that's so good in English. I don't know how you can translate it. Het is een klein gedicht dat is in het Engels heel goed. Ik weet niet hoe goed het vertaalt. He that is down need fear no fall. Hij die al beneden is, hoeft niet bang te zijn dat hij gaat vallen. He that is low, no pride. Hij die laag is, geen hoogmoed. He that is humble ever shall have God to be his guide. Hij die nederig is, zal altijd God tot zijn gids hebben. Brothers and sisters, when you're on the floor, broeders en zusters, wanneer je op de vloer bent, you can come no lower. Dan kun je niet lager komen. There's only one way you can go. Er is maar één plaats waar je naartoe kunt gaan. And that is up. En dat is naar boven. Before Ruth and I set out on a journey like this, voordat Ruth en ik aan beginnen aan een reis zoals deze, and it happened before we came on this journey, en het gebeurde ook voordat we op deze reis kwamen, we make a principle to end up on our faces on the floor. Dan is het voor ons een principiële zaak om met onze gezichten op de vloer voor God te liggen, and acknowledge our total dependence upon God, en om te erkennen onze totale afhankelijkheid van Hem. And it's not always comfortable to be on the floor. En het is niet altijd comfortabel om op de vloer te liggen. But I'll tell you, it's very secure. Maar het is een hele veilige plaats. Because you cannot go any lower. Want je kunt niet lager gaan. There's only one way you can go. That's up. Je kunt alleen maar naar boven gaan. How practical Jesus is. Wat is de Heer Jezus toch praktisch? He's never super spiritual. Hij is niet boven overgeestelijk. He just gives you simple practical advice. Hij geeft je alleen maar praktisch eenvoudig advies. And when he's told that parable, en toen hij die gelijkenis vertelde, he sums it up in verse 11. Dan vat hij het samen in vers 11. For whoever exalts himself will be abased, and he who humbles himself will be exalted. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. This is a universal principle. Dat is een principe in de hele schepping. It applies in the whole universe. Het is van toepassing in de hele universum. It's more universal than the law of gravity. Het is nog algemener dan de wet van de zwaartekracht. Whoever exalts himself will be abased. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. And whoever humbles himself will be exalted. En wie zich vernedert, zal verhoogd worden. You make the choice. De keuze is aan u. It depends on your choice what your experience will be. Het hangt van uw keuze aan wat u gaat ervaren. If you humble yourself, God guarantees you will be exalted. Als u uzelf vernedert, dan geeft u de God u de garantie dat hij u zal verhogen. But if you exalt yourself, God guarantees you will be humble. Maar als u uzelf verhoogt, dan geeft God u de garantie dat u vernederd zult worden. If you'd carry one thing away from this conference, als u één ding met u meedraagt, meeneemt vanuit just deze conferentie, bear this in mind. Hou dan dit in gedachten. You determine your destiny. Uw eindbestemming ligt in uw handen. By the decision you make. Door de beslissing die u maakt. If you decide to humble yourself, als u besluit uzelf te vernederen, in his own way and time, God will exalt you. Dan God zal u in zijn tijd verhogen. But if you exalt yourself, God will humble you. Maar als u uzelf verhoogt, God zal u vernederen. I don't know whether you have a word like humiliate in Dutch. In het Nederlands hebben we In het Nederlands hebben we ook het woord vernederd te worden. You see, God cannot make you humble. God kan u niet nederig maken. Only you can do that. Alleen u kunt dat doen. But God can humiliate you. Maar God kan u wel vernederen. And if you exalt yourself, he will humiliate. En als u uzelf verhoogt, zal hij u vernederen. I've lived long enough to see this happen many, many times in people's lives. Ik heb lang genoeg geleefd om dit vele keren te zien gebeuren in de levens van mensen. I want to tell you, it's a principle that works. Ik wil u verzekeren, het is een principe dat werkt. There's one perfect example. Dat is één volmaakt voorbeeld. You know by who provided it? En wie gaf dat voorbeeld? Jezus. You turn to Philippians chapter 2. We gaan naar Filippenzen hoofdstuk 2. And begin reading in verse 5. En we gaan lezen in vers 5. And we read through verse 8. En we gaan doorlezen naar vers 8. I'll read it all. Yeah. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. In other words, learn to think the way that Jesus thought. Say that. Leer te denken de manier waarop Jezus denkt. And then Paul explains how Jesus thought. En dan legt Paulus uit hoe de Heer Jezus dacht. Verses 6, 7 and 8. Vers 6, 7 en 8. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a servant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. In vers 5, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Die, in de gestalte God zijnde, het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. If you study that passage, als u die passage bestudeert, there are seven great steps that Jesus took down. Dan waren er zeven stappen die de Heer Jezus nam om zichzelf te vernederen. First of all, he was on equality with God. Allereerst, hij was aan God gelijk. He did not have to grab for equality with God because he had it by divine right. Hij hoefde niet te grijpen en zich uit te strekken om gelijk met God te zijn. Hij was gelijk met God. And then we look at the seven downward steps. En dan zien we de zeven stappen naar beneden. In verse 7, the first step. In vers 7, de eerste stap. He emptied himself, is that right? Hij ontledigde zichzelf. Second step, he took the form of a servant. Tweede stap, hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Third step, he came in the likeness of men. De derde stap, hij werd aan de mensen gelijk. He could have been an angel and been a servant. Hij had een engel kunnen zijn en toch een dienaar kunnen But zijn. He came lower than that and he became a man. Maar hij werd lager dan dat. Hij nam de gelijkenis van een mens. And the fourth step, he was found in appearance as a man. En de vierde stap, in zijn uiterlijk werd hij bevonden als een mens. He was just like the other men of his day. Hij was net zoals de andere mensen van zijn tijd. He did not come in the perfection of Adam before he fell. Hij kwam niet in de volmaaktheid die Adam had voordat hij viel. But he was just like the other men of his day. Maar hij was net als de andere mensen van zijn And dag. And only the Holy Spirit revealed his real identity. En alleen de Heilige Geest openbaarde zijn echte identiteit. U heeft geluisterd naar deel 1 uit de serie Verootmoediging, gepresenteerd door Derk Prins Ministries. Volgende week zenden wij deel 2 uit. I will build you up and not pull you down. I will plant you and not uproot you. It's a land that flows with milk and honey. It's a land that the Lord cares for. It's a land that drinks the dew from heaven. It's a land that the eyes of the Lord are upon. I will plant them in their land, never again to be uprooted from the land that I have given them, says the Lord your God. Holy Spirit, come. We worship you, O Lord, for you alone are worthy to receive all honor and praise. You are highly exalted, Lord God Almighty. Sing out, O heaven and earth. Hallelujah, bless the name Yeshua, for he is the name above all names. Hallelujah, bless the name Yeshua. Messiah gave his life in my place. The name above all names. is alive. Rejoice, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. For behold, your king is coming to you. He is humble and bearing salvation. So rejoice, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem, for behold, your king is coming to you. He is righteous and bearing salvation. Because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free. You prisoners of hope, today I declare I restore double to you. So rejoice, O daughter of Zion. Shout, O daughters of Jerusalem. King is coming to you. He is humble and bearing salvation. Lowly and riding a foal, he shall speak peace to the nations. His dominion shall be from the river to the ends of the earth. Oh. So rejoice, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is humble and bearing salvation. Thank you. wisdom and power, clothed in your honor and strength. Lord, hear the cry of our hearts, come, O conquering King. And every eye will see the glory filled the sky. Hallelujah. Your Show up.